Сянката на нещата. 15-та школна лекция от младежки окултен клас, 11-та година, държана на 22 януари 1932 година. Само светлия път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Имате ли някоя зададена тема? Да, произход на гръцката митология. Четоха се темите по желание. Учителят чертая на черната дъска. Учениците четат темите си. Можем да кажем, митологията, това са останки на предипотопни същества, изразени в новия език на хората, на човечеството. Или това е азбуката, по която нещата могат да се тълкуват. В митологията, защо египтяните са кръстили своя бог Озирис? И кои са били причините, които са заставили гърците да го кръстят Зевс, а римляните Юпитер? Това е един вътрешен процес. Вземете в математиката един прост процес. Имате аритметиката. С какво се занимава аритметиката? С числа. С какво се занимава алгебрата? Какво е отношението на алгебрата и аритметиката? Имаме едно разрешение. След това иде висшата математика. Значи, във всичките науки има едно растение вътре. Сега, разбира се, когато поетите разглеждат митологията, те изхождат от съвсем друго гледище. Тези митове и божества днес съществуват ли? В изкуството има много картини, които са останали и днес, а самите художници са заминали някъде. Къде са художниците? Или има много гръцки скулптори, които са оставили своите творения, а къде са скулпторите? Сега мен ми е целта тези скулптори, които са оставили своите творения, тяхното съзнание свързано ли е с техните творения, които са оставили на земята? Да допуснем един поет, който е оставил своите кости и е заминал. Този поет интересува ли се от своите кости? Не. Тогава защо ги оставя? Обаче, другите съвременните учени, хора се интересуват от костите на заминалите. Френолозите се интересуват много от главите. По черепа на един такъв заминал поет преди 1000 години може да се каже какъв е бил той. Та казвам, митологията, това е знанието на миналото, турено в една алегорична форма. Разбира се, сегашната митология е още разхвърляна, не е преведена в една научна форма, тъй да се обосноват всички форми и да се свържат. Миналото трябва да се свържи с сегашното и настоящето трябва да се свържи с бъдещето, от гледището на сегашния живот. Но сега да разгледаме живота и от ваше гледище, от настояще гледище, от степента на настоящето съзнание. Учителят показва чертежа. Имате в геометрията една права линия. Коя е онази вътрешна причина, която е дала повод на човешкия ум да се образува правата линия? Какво подразбира той под права линия или под точка, център, съсредоточие? Там, дето се явява известна деятелност, човек е кръстил, това е център на известна деятелност, където хората си се съсредоточават вниманието. Правата посока, в която тази точка се развива. Щом посеете едно семе вътре в почвата, това семе иска да се прояви. То изведнъж не се проявява във всички посоки. Най-първо трябва да се проявява в права линия. Но тази права линия не върви така геометрически, както се чертае тук. Тя не върви по права линия, понеже има съпротивление. Средата, в която едно семе расте и се развива, не е тъй благоприятна и при среща на противоречие тази линия се огъва. Тогава да допуснем, че някои растения са живели преди 1000 години и са били прави като свещи, а други – изкривени. Пита се, защо едните растения са прави като свещи, а другите са изкривени? Вие ще започнете да философствате. Някой ще каже, тъй са ги направили условията. Какви са били условията на правите свещи? Благоприятни. А условията на кривите свещи? Неблагоприятни. Тогава, как ще си обясните, че всички растения са били криви? Има някои растения, тръгнали са право, а след това са се изкривили. Но в това изкривяване на клонищата ние виждаме известна красота. Тези линии на огъване има ги и у хората. Когато почнат да преобладават кривите линии, вече съществува известна дисхармония в тях. После геометриците тургат кръга. Какво представлява кръгът сам по себе си? Една хармонична линия без противоречие. Какво представлява триъгълникът? Това е езикът на нещата. Но триъгълникът може да се измени. Когато поставяме един кръг в тази форма, се подразбира едно нещо, което е хармонично. Тук съществува известна хармония. Щом се измени кръгът, това показва, че силите, които са включени в кръга, са се изменили. Какво става с едно яйце, след като се измъти? Разчупва се. Защо? Къде е отишло яйцето тогава? Сега трябва да направите един превод. Ако вие имате известни установени възгледи, както правата линия, ако имате известни установени възгледи, както кръга, или имате установени възгледи, както този триъгълник, питам. И ако у вас правата линия се измени, и вашия кръг се измени, и триъгълникът се измени, вие някой път се считате нещастни. Защо? Защо богатият, след като изгуби своето богатство, трябва да се безпокои? Защото няма пари повече. Няма пари. Добре. Питам тогава. Защо богатият, след като натовари магарето си, се радва, че е натоварил магарето си, а магарето страда, съжалява, че е натоварено? Когато разтоварят магарето, то се радва, а богатият съжалява. Защо? Преведете това. Това е една математика. Преведете тия числа. Нали в математиката превеждате числа? Какво отношение има сега, ако вземем кой свързва богатия и магарето? Товарът. Значи, в дадения случай, богатият не може да пренесе своето богатство от едно място на друго. Кой е богат? Магарето може да пренесе богатството, но не е богато. Защо това, което носи богатството, не е богато, а това, което не носи богатството, е богато? Вие ще обясните това по следващия начин. Ще кажете, човек е по-умен, а магарето не е умно. То е по-глупаво. Как е възможно тогава той, което е глупаво, да е по-силно, а това, което е по-умно, да е по-слабо? За човека е право. Човекът е по-умен, но той не носи товар, а магарето носи товар. Как е възможно тогава това, което е по-глупаво, да е по-силно, а това, което е по-умно, да е по-слабо? Значи, тълкуването не е право. Има известни отношения между магарето и човека, има съдружие. Тоест, теоретически, когато изясняваме някои известни теории, ние можем да ги изясним по един, по друг, по трети начин, можем да дадем каквото да е обяснение, но има едно реално приложение в живота на човека, на което ние ще се натъкнем. Ако ние сме в самата истина, ние ще се ползваме, ще изтълкуваме нещата вярно, но инак не. Ти един факт можеш да тълкуваш както искаш. В музиката може да вземете един тон както искате, но не всякога един тон може да бъде музикален. Кои са причините, че някой път тонът не е музикален. На този триъгълник какво му липсва? Виж първия чертеж. Правилен ли е този триъгълник? Не, той е правоъгълен. Защо и кои са причините, които са го заставили да бъде правоъгълен? Представете си, че тия страни са живи. Ако вие вземете страната А, как се казва тя? Хипотенуза. Защо е тя по-дълга? Кой й е дал това право? Тя е взела от страната Д. И тя се е удължила по причина, че е взела от страната Д. Ако от тази страна постоянно вземаме и удължаваме хипотенузата, какво ще стане? Следователно, за да дойдем до това вътрешно равновесие, трябва да вземем от страната А. Понеже тези страни са били равни, равностранен триъгълник. Та, ако вземем от тази страна, триъгълника ще бъде равностранен. Но това е известно положение, което се взема. В дадения случай има известно споразумение между тия хора. Едната страна има по-голяма дължина, а другите имат по-малка. Сега, да вземем онези, които изчисляват в пространството, когато се изчислява светлината, която иде от далечното пространство, по какво се изчислява? Колко начина има за изчисляване бързината на светлината? По колко начина я намират? Как са изчислили това? Има три начина за това. Ако един лъч падне по права линия в човешкото око, може ли той да бъде видян, ако не стане някъде пречупване? Все-таки трябва да се образува един малък микроскопически ъгъл, за да бъде лъчът видян. Или виждането на лъча показва, че има своя сянка. Виждането на лъча не е нищо друго, освен сянката на лъча. Всеки лъч, който не хвърля сянка, остава невидим. Всяка мисъл, която не пуска сянка, остава неразбрана. Всяко чувство, което не хвърля сянка, остава непознато. Тогава идваме до изяснението, що е страданието. Една сянка, за да бъде разбрана радостта. Сянка е това, но ако тази сянка не съществува в света, тогава самият лъч ще мине и замине. Той ще бъде непознат. Той ще бъде недостъпен за човешкото съзнание един ден, ако си замине. Значи, каквато и да е светлината, трябва да има сянка. Следователно, от това гледище, когато един лъч се пречупи и даде цвят, когато цветовете изникнат, какво представлява цветът? Как разглеждат физиците пречупването на известен лъч, от който излизат цветовете? Разлагане на цвета? Елементи ли са цветовете на светлината? Като се разлага светлината, елементи ли са цветовете? Питам тогава, как е възможно 7 цвята, като ги съедините в едно, да образувате светлинния цвят, бялата светлина? Да образувате светлина. Светлината мяза ли на цветовете? Не. Следователно, от това гледище, как ви гледам? Цветовете не са елементи на светлината. Това са сенки на светлината. Сега това да го имате за вас. Това не е ядене, това е сянка. Ако съедините два елемента, това, което произлезне от тях, то трябва да мяза на тях. Ако съедините кислород и водород, водата мяза ли на тях? Не, съвсем не. Питам тогава, ако съедините един петел и една кокошка и излезе едно магаре, това значи едно разсъждение, че водата излязла от кислорода. Трябва да мяза на кислорода и водорода. Щом не мяза, то е нещо противоположно. Кислородът и водородът в дадения случай, това са проводници. Нищо повече. Научените хора, зад кислород и водород, те разбират нещо друго. Учените хора са скрили водата се е родила от съвсем други елементи. Но те са скрили истината от простите хора и казват, че водата е от водорода и кислорода. Че как тъй от кокошката е излязло това магаре? Казват, че по закона на еволюцията. Та когато се казва, че водородът и кислородът са елементи, това, което излиза от тях, трябва да мяза. Детето, което се ражда, то трябва да мяза на баща си и майка си. Може да се отличава от майка си или от баща си в някои черти. Все таки ще се отличава някъде, но и ще мяза на майка си. Може да се отличава от единия, но да прилича на другия. Например, може да се отличава от баща си, а да прилича на майка си. Или обратното. Сега, ние идваме до въпроса да се научите да мислите. Вие сега, като разгледате вашия живот, се питате, защо сте нещастни? Искате да бъдете в живота си щастливи. Щастието от какво произлиза? Майка на щастието е добродетелта, а баща на щастието е разумността. Нищо повече. Те са двамата. Там, дето няма добро, може ли да има щастие? Не може. И там, дето няма разумност, може ли да има щастие? Не може. Може да има нещо. Какво ще бъде то? Нещастие. Е, коя е майката на нещастието? Защото и нещастието си има своя майка. Грехът. Но Агар е това, слугинята, от която се родил Исав. Какво подразбирате тогава под думата слуга? Защо слугува човек? Има едно обяснение. Защо пие човек вода? За да отоли човек своята жажда. Защо яде човек? За да отоли своя глад. Ако нямаше гладът, би ли ял човек? Ако нямаше жажда, той не би пил. Защо гледа човек? За да види. Ако нямаше желанието да види, нямаше да има желание и да приема светлината. Светлината е гостенка. Щом дойде, човек трябва да има една стая и ще седне на кревата. Щом дойде светлината, тя е господарка, а човек е слуга. Докато я няма светлината, ти седиш на едно място, щом дойде тя, ти почнеш да обикаляш наоколо. Защо? Сега аз не изнасям противоречие. Аз изнасям само неразбиранията, които съществуват в живота. И вследствие на това има цяла една галиматия в философията, в научните разбирания, в изясненията на търсене смисъла на живота. Дали има задгробен живот? Има ли душа? Няма ли? Духове има ли? До сега толкова години не са узнали хората дали има душа, дух и го правят голям научен въпрос. Или, ако вземем от това гледище, има ли човешката душа сянка? Има ли човешкият дух сянка? Има, разбира се. Сянка на духа е умът. Сянка на душата е сърцето. А сянка на ума какво е? Мисълта. Сянка на сърцето, това са чувствата. А сянка на мисълта, кое е? О, кажи, не зная. Не знаеш ли? Сега, това е само един начин за изяснение. Когато говорим за физическия свят, трябва да вземем предвид сенките. Без тях на физическия свят не можете да обясните живота. Без сенките то няма да бъде пълното обяснение на един физически свят. За да разберете нещата, трябва да имате сянка. Щом имате сянка, ще дойдете до самата истина. И щом имате в ума каквото и да е противоречие, вие трябва да го снемете на физическото поле. Вие се питате, защо трябва да страдаме? Какъв отговор ще дадете на този въпрос? От две злини човек трябва да избере по-малката. Страданието, това е най-малкото зло в света. Следователно, трябва да приемеш по-малкото зло, за да не дойде голямото. Не си свободен от да не страдаш. Какъвто и да е животът на физическото поле, не може да се прояви в света без страдание. Това е невъзможно. Ако може тогава онзи, който казва, че може, нека покаже живота на физическото поле, дето няма страдание. Птицата поглъща комара и казва: така е наредил Господ. Дойде соколът и заде нея и казва: така е казал Господ. И човек хване птицата и каже: така е казал Господ. Дойде друг и заде човека и той каже: така е казал Господ. Изядат се един други. Има един закон. Умният глътва глупавия. Любящият гълта кого? Любовта гълта безлюбието. На общо основание го гълта. И като го глътне, то стане любов, а радостта гълта страданието. Следователно, ако нямаше страдание, радостта ще умре гладна. Трябва да има страдание, за да е гълта радостта. Не можеш да се радваш, ако не си страдал. Необходимо е, за да живее вашата радост, непременно трябва да имате скръб, да се храни радостта. Радостта се храни с скръбта. По този начин, ако разсъждавате, вие ставате силни. Това е начинът. Идвате до едно разсъждение, казвате: светът не е направен разумно. Или светът не е направен разумно, или вие разумно не го обяснявате. Така аз съпоставям нещата. Ако вие разумно направите или обясните света, в света има противоречие. Светът не е направен разумно. Щом вие разсъждавате по-добре, отколкото е светът, щом светът не е направен разумно, тогава вие можете да направите един разумен свят. Нищо повече. Аз ви давам първо да го направите. Вие казвате: нещастен е моят живот. Щом знаеш, че е нещастен, направи по-добър живот. Всеки един човек, който съзнава, че страда, той може да бъде радостен. Всеки човек, който съзнава, че е сиромах, той може да бъде богат. Нещастни са само онези хора, които съзнават, че са сиромаси, и щастливи са само онези хора, които съзнават, че са богати. Едното и другото, то е богатство. Щом съзнаваш, че си богат, това е богатство. Щом съзнаваш, че си сиромах, и това е богатство. Съзнаваш, че не си учен толкова, можеш да бъдеш учен. Съзнаваш, че не си добър, значи можеш да бъдеш добър. А съзнаваш, че си добър, значи придобил си, господар на положението си. Човек, който мисли, че е добър, той е разрешил въпроса на времето. А човек, който съзнава, че е грешен, той съзнава, че не е решил въпроса. Там е грехът. Какво му коства да го разреши? Та вие ще мязате на онзи български поп. Отишли да се изповярат млади моми, пък той бил пинал малко винце. Казва: вие, млади моми, какви грехове имате? Елате, сега ще ги изтъркам всичките. Като видели момите пилата, избягали. Казват: не искаме да се изповядваме, нямаме никакви грехове. И страданието в света, противоречието някой път е, ти отиваш да се изповядаш. Казваш: много погрешки направих. Но като дойде попската пила, ти веднага тургаш в ума си мисълта. Казваш: нямам грехове. Някой ще каже: в света има една голяма пила, която пили всичките млади моми. Пили ги на общо основание, и когато вие отивате на училището, ще кажете. Как тъй? Та всичките професори не ви ли пилят вас голямата пила? Защо? За поведението там тургат бележка. По колко ви тургат за поведение? За знанието ви тургат по 6, по 5, за всеки предмет. Като дойдеш, ще кажат. Ще учиш и ако не искаш да учиш, отварят ти вратата и казват. Той, което учи, може да седи в университета. Но щом не искаш да учиш, ще умреш. Такъв е университетът и в живота. Като умреш, къде отиваш? Отиваш в света на свободата, където не учат всичко. Сега, това са ред разсъждения, които по законите на аналогията вие трябва да преведете, за да станете силни. От сегашния живот вие трябва да излезнете, трябва да знаете най-първо кои са елементите на щастието. Аз ще ви обясня елементите на щастието. Представете си, че вие имате една кибритена кутия вътре в джоба си, но сте забравили, че имате кибрит. Зимно време, седите в една хижа, треперите и сте чал в кучанясъл, казвате, да има огън, дърва има, всичко друго има и казваш. Как не са наклали огъня? Защо са направили тази хижа? Седите и философствате, но са вкучанясали ръцете ви. Но бъркате в джоба си да стоплите малко ръцете си и виждате кибрит. Веднага трас и запалвате. Казвате, намерих го в джоба си, като се намирах в противоречие и бъркнах в джоба си. Така като се намираш в противоречие, ще бъркаш в джобовете си. Като бъркнеш джобовете си на сърцето или на ума си, все ще намериш една запалка, с която да се освободите от голямото противоречие в света. Наоколо са вложени много блага в човешката душа. И всеки един от вас трябва да намери уния блага в себе си. Те няма да дойдат отвън. В дарения случай казвам, няма да дойдат отвън. Може някой път, някой друг да дойде отвън да носи своя кибрит, да ви запали огъня. Но в дадения случай, когато сте сами вие, при неблагоприятните условия, все трябва да имате няколко клечки кибрит в джоба си. Да си запалите огън, а може да дойде някой отвън да ви помогне. Та. Най-първо ще създадете една обхода. Вие мислите, че природата е нещо неразумно. Природата, това е най-разумното, което съществува за сега в света. Най-разумното същество е тя. Аз мога да ви представя природата като есенция, събрани съзнанията на всички разумни същества. Едно същество е тя, която ги свързва над тях. Всички имат отношение към него. Природата създава съзнанието на най-разумното същество, което взема предвид, когато вие страдате. Това същество влиза във вашето положение и се стреми да намерите вашето най-малко щастие. Вашето щастие е щастие на това същество. И някой път, ако ние страдаме, нашите нещастия са необходими за Бога. Някой път нашите глупости са необходими за Бога. И греховете, и те са необходими. Всичко е необходимо за Него. И, следователно, Той като го приеме в себе си, от другата страна ние излизаме радостни и честити. Друго яче, ако не страдахме, това съзнание не би ни приело в себе си. Някъде писанието казва тъй, когато човек се намери в голямо противоречие, писанието казва, Бог казва, обърнете се към мен, разумните хора са взели това, потърсете ме ден скърбен. Ние казваме, как да го потърсим? Как ще търсиш светлината? Какво ти струва да си отвориш мигачите? Питаш, как да я намеря? Казвам, отвори си мигачите и тя сама ще влезне вътре. Няма защо да плащаш 10 и 20 бъклици на тази светлина. Щом си отвориш очите, тя ще влезне и ще ти представи света такъв, какъвто трябва да бъде. Сега ние се учим как да мислим. Ние усъкътяваме мисълта си. Светът трябва да гледаме по новия начин. За пример, по този начин на разсъждение трябва много време да се изнасят нещата. Казваш, човек трябва да върви по права линия. Всеки човек, който не върви по права линия, е крив. Но кажете ми, кой човек върви по права линия? В ходенето вие вървите ли по права линия? Не. Вие само се кривите, а говорите за права линия. Говорите за човеколюбие всичките. А де е човеколюбието? Говорите за обхода. А де е вашата обхода? Я ми кажете вашата мисъл, вашите чувства. Всеки един от вас се дразни. По-слабият се дразни и по-силният се дразни. И всеки си има една мярка, с която се разправя с по-слабия, с която се отнася към другите. Това е хубаво. Един човек трябва да бъде справедлив. Дойде някой по-силен, блъсне го. Щом те блъсне, казваш. Защо ме блъска той? Тогава трябва да разсъждаваме правилно. Не само да го отместиш. Има отмествания дисхармонични. Ако един музикант прекара само своя лък и дига шум, взима дисхармонични тонове, ще му кажат или излез, или ще си излезнем. Защо? Не можем да слушаме. Или излез, или да излезна. Ако те са умни, те ще си излезнат. Ако той е умен, той ще си излезне. Така казвам. Вие сте от онези музиканти, които сте дошли в света и не знаете още да свирите. И ви казват, или си излезте, или ще излезнем. Че не сте от знаменитите музиканти, не сте. Аз съм гледал някой млад, върви той, въодушевил се той, чете. При мен са идвали много млади поети. Чете той стихотворението си, въодушевил се той. След 1-2 години срещам го, навел глава, казва. Къде? С поезия не се върви. Че как тъй? Ти казваше едно време. Без поезия не може. А сега как тъй си дошъл до противното? А, не стига. Човек гладен ще умре с поезията. Не, той не е турил поезията на мястото. Аз с поезията бих си уредил живота по-лесно, отколкото с прозата. За мен прозата е реването на едно магаре, а за мен поезията е пението на един славей. Разбира се, магарето като ми носи товар, ще му търпя прозата. И то може да реве, но когато искаме да имаме приятните впечатления, ще слушаме славия като пее сутрин рано. Такой от вас не е слушал славия като пее. И всеки един от вас нали си има по един славей? Хем с много пъстри перца. Когато неговият славей престане да пее, той става нещастен. Нали така? Съгласни сте. Но и магарето като престане да реве, пак сте нещастни. Или сега да турим в положителна смисъл, при славя щастието се добива. То е вече едно качество не на човешкото сърце. То е разбиране. Щастието е качество на човешкия ум. То зависи напълно от ума. То върви по мъжка линия, а нещастието върви по женска линия. Тогава, кои са строго научните неща? Научни неща наричаме тези, които могат да се приложат в живота. Да имаме един резултат. Това е научно. Всеки един човек може да бъде щастлив, но той трябва да има предвид не само своето щастие. Той трябва да има предвид и щастието на другите хора. Тогава той ще бъде щастлив, нищо повече. Но той трябва да има предвид не само своето щастие, той трябва да има предвид и щастието на другите хора. Тогава той може да бъде щастлив. Нищо повече. Дръж в ума си не само идеята за своето щастие, но дръж идеята и за щастието на другите хора. Ти, като държиш щастието и на другите хора, ще ти върви напред. Ти, като държиш своето щастие, дръж и щастието на другите хора. Така ти ще усилиш своя ум. Усилване е това на ума. Като търсиш своето право, дръж и правото на другите хора в ума си и ще бъдеш силен. Това е закон, по който хората сега се усъвършенстват. Това е съединение на хората да си помагат един на друг. Това, което търсиш за себе си, имай го предвид и за другите хора. Това съзнание трябва да се роди у хората. Ние сега живеем още отделно. Ние казваме: аз да съм щастлив, пък за другите да става каквото ще. По този начин става едно разслабване. Ние се сблъскваме. Но два предмета, като се сблъскат, става едно счупване. Някои хора казват, че търкането на умовете произвежда мисълта, развива я. Да, по някой път, но някой път търкането изкъсва мисълта. Та, овсинца ви трябва да се роди една мощна мисъл. Никога не изменяйте вашите основни възгледи, с които сте родени. Тълкувайте нещата добре. Вас ви трябва една права линия. Вас ви трябва един кръг. Вас ви трябва един триъгълник. Това са мощните сили, с които човек може да воюва. Искаш да оправиш работите си в живота. Върви по права линия. Искаш да растеш живота. Воювай с кръга. А искаш да имаш един завършен резултат, дръж триъгълника. Ако искаш да постигнеш целта си, ти непременно трябва да имаш един триъгълник. Това нещо практическите хора го знаят от памти века. Те си носеха нож и стрела да си пробиват пътя. Ти имаш една силна мисъл. Твоя нож. Тълкувайте вие нещата. Твоята силна мисъл не трябва да се пречупва никъде. Тя трябва да минава през всички мъчноти в света и трябва да струшава всичко. Ако твоя нож при всеки един камък се троши, ти нищо не можеш да направиш. Ако твоята мисъл при всяка мъчнотия се губи, това не е никаква разумност в света. Ако твоята мисъл при най-малкото спъване се спре и ти кажеш: нищо няма да направя, това не е никаква мисъл. Сега вие сте се явили в света, не сте фактори на света, а сте удове на едно велико съзнание и трябва да извършите работата си тъй, както трябва. Трябва да бъдете в хармония с това съзнание. Вие сега се индивидуализирате. Прави сте. Едно малко клонче е вашето съзнание на това велико съзнание, на което вие сте един ут на съзнанието и следователно, ако се държите в хармония и силите на това съзнание ще минат през вас и във вас ще се роди нещо хубаво, ще се яви нещо велико. Но ако вие загубите връзката на това съзнание, вие ще изгубите смисъла на живота. Ще замязате на един сух клон. И ако някой път в обществото кажете: отщя ми се да живея, тогава вие сте в дисхармония с битието, с това съзнание. Тогава, ако аз ви дам една задача, как може да се поправи един сух клон? Да се отреже. Щом сте обидили един ваш приятел, какво трябва да направите? Щом сте усъкатили една ваша мисъл, какво трябва да направите? Щом сте усъкатили едно ваше чувство, какво трябва да направите? Че ако вие това не знаете, как да изправите вашето усъкатено чувство, вашата усъкатена мисъл, и не знаете как да изправите вашата усъкатена постъпка, вие сте един инвалид. Вие сте изложени на външните условия да ви помагат хората. Най-първо ти ще мислиш, че можеш да изправиш една своя усъкатена мисъл, че можеш да изправиш едно свое усъкатено чувство и че можеш да изправиш една твоя осъкътена постъпка. Можете, и ако така вървите, вие сте в едно нормално състояние. Ако кажете вие, тази работа не може да се оправи. Питам тогава, защо ви е знанието? Вас не ви трябва знание. Щом така мислите, вие ще бъдете едно натоварено магаре. Щом мислите по друг начин, вие ще бъдете един славей, който сутрин пее. Защо пее славият? Казва, разреших магарешките въпроси. А защо реве магарето? Сега аз оставям на вас вие да разрешите въпроса. Вие да мислите защо реве магарето. Аз ви давам същинското разрешение на въпроса. И бих желал и вие всички да разрешите въпросите както славия. А защо реве магарето? Оставете този въпрос за по-после. Той е Мак-Ха-Харец. Ако знаете как да съедините вашата мисъл да работи, когато вашата мисъл се съединява, вие ще бъдете светлина. Това е силата или магията, да знаете как да работи вашата мисъл. Станете сега. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 15-та школна лекция от младежки окултен клас, 11-та година, държана на 22 януари 1932 година.